बात बे बात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं कहानी याद शहर की, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। 35 शहरों में सुन रहे हैं आप ये कहानी, लेकिन असल में हम सिर्फ एक शहर में रहते हैं, याद शहर। रोज सुनाऊंगा मैं आपको याद शहर की एक कहानी और अपनी गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं और कुछ मुझसे भी कहीं बेहतर साथी शायरों ने। आज की कहानी का नाम है सारेगामा पा। मेरे पति मानते हैं कि हमारा हारमोनियम और तबला सिर्फ स्टोर में शोभा देते हैं। दो पुराने होल्डॉल, बड़ी लोहे की काली संदूक और रद्दी वाले बड़े गत्ते के बक्से के बगल में। हमारा हारमोनियम क्यों कहूं, सिर्फ मेरा, क्योंकि संगीत से विक्रम का मीलों तक कोई लेना देना नहीं है। हारमोनियम और तबला मैं शादी करके अपने साथ लाई थी 12 साल पहले। आज 34 की हूं, 10 साल की बेटी है और शायद शादी के बाद 34 बार भी हारमोनियम नहीं छू पाई होंगी। मैंने सुना था कि शादी सपनों के सच होने की शुरुआत होती है, लेकिन मेरी शादी कम से कम इस छोटे से सपने का अंत बन गई थी। मैंने 5 साल याद शहर के संगीत महाविद्यालय में शास्त्रीय संगीत सीखा। पापा बड़ा इनकरेज करते थे मेरे साथ, उन्हें वो गीत गाना बहुत पसंद था, हमको मन की शक्ति देना। मैं उन्हें कभी बता ही नहीं पाई थी कि वो गाना बिल्कुल नहीं गा पाते थे, लेकिन पापा बनना बहुत अच्छा जानते थे। मैं और मेरा भाई कुछ कहें इससे पहले ही हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी, जैसे उनके पास कोई मन की बात पढ़ने की मशीन हो। मेरे 21वें जन्मदिन पे अचानक बत्ती चली गई। मुझे बाद में पता चला कि पापा और भाई ने ही प्लान किया था और मेन स्विच हटा दिया था। बत्ती जब आई तो मैं तो जैसे खुशी से बेहोश हो गई। कमरे के बीचों बीच दरी पे रखे थे मेरे 3 साल पुराने 2 ख्वाब, एक नया हारमोनियम और एक नया तबला सेट। मेरे रियाज में 4 चांद लग गए। सोचती थी हो सकता है कभी स्टेज पे गाने का मौका मिले या फिल्मों में। एक दिन लड़के वाले आए, पापा ने कहा बेटा गाना सुना दो जरा अंकल को। मैंने हारमोनियम पे गाया और पापा मेज पे हाथों से थापते रहे थे, हमको मन की शक्ति देना। सब बड़े खुश हुए, ताली बजाई। मुझे लगा जैसे मैं गांधी ऑडिटोरियम के विशाल स्टेज पे खड़ी हूँ, पर्दा बंद हो रहा है और तालियों की गड़गड़ाहट से याद शहर का सबसे बड़ा हॉल गूंज रहा है। 6 महीने बाद मैं बहू बन के शास्त्री नगर में अपने ससुराल में दाखिल हुई और फैसला किया कि अपने बुद्धू पति को शादी की पहली सालगिरह पे मुझे एक तोहफा देना होगा। मैं उन्हें गाना सिखाऊंगी और वो मुझे राग बागेश्वरी में एक बंदिश सुनाएंगे। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। नैना तोरे बोले बोले हमें कैसी कैसी बातें। शादी के पहले मैंने तो अपने नॉन म्यूजिकल पति के लिए राग बागेश्वरी में एक बंदिश भी लिख ली थी, लेकिन बहू के रूप में पहले ही दिन जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जाके अपने नए कमरे में घुस रही थी तो पलट के देखा, मेरे पति नौकरों को कह रहे थे यह हारमोनियम और तबला स्टोर में रख दो, बेकार में जगह खाएंगे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मायके से इस नई दुनिया में, इस नए घर में, इन नए लोगों के बीच जब मैं सहमी सहमी एक अनजान दहलीज से अंदर आई थी तो मेरे 2 ही साथी थे, वो तबला और वो हारमोनियम। अब वो एक धूल भरे कमरे में कैद हो गए थे। अगले 3 महीनों में मुझे अक्सर पता ही नहीं लगता था कि मैं शादीशुदा हूं। विक्रम हफ्तों गायब रहते, डाइनिंग टेबल पे खाना परोसते, कभी कभी सुना था कि हमारी दूर कहीं कोई नई फैक्ट्री शुरू होने वाली है। धीरे धीरे मैं भी अपने घर की फैक्ट्री में अपना सारा वक्त बिताने लगी। زیادہ تر دن اپنے ساس سسر کی سیوا میں نکلتا تھا، جو بچتا تھا وہ اپنے پتی کی چاکری میں۔ ایسا لگتا تھا کہ وکرم چاہتے ہیں کہ میں ان کی خواہشیں میں ان کے کہے بنا جان لوں اور پوری کر دوں، پر میں پاپا نہیں تھی نا، میرے پاس دماغ کی بات پڑھنے کی مشین نہیں تھی۔ اداس تنہا دوپہروں میں جب ممی اور پاپا جی کھانا کھا کے سو گئے ہوتے تو میں اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح سٹور روم میں جاتی اور لوہے کے بکسے میں بیٹھ کے ہارمونیم اور تبلے کو دیکھ کے دیر تک رویا کرتی۔ کبھی کبھی من کرتا کہ وہ 8 قدم چل کے ہارمونیم کی پیٹی سے دھول جھاڑ کے ایک چھوٹی سی بندش بجا لوں، ایسے ہی جیسے کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے چھپ کے اکیلے کمرے میں جلدی جلدی چاکلیٹ ختم کر دیتا ہو۔ لیکن وہ 8 قدم چل کے میں اپنے ان دو دوستوں سے ملنے کی ہمت ہی نہیں جٹا پائی۔ وہ دو بھی مجھے خاموش دیکھتے رہتے، میری ہی طرح کسی انجان ڈر کے کارن، جیسے ان کے بھی ہاتھ پیچھے بندھے ہوں۔ ایسی ہی ایک اداس تنہا دوپہر کو جب میں سٹور میں بیٹھی تھی تو وکرم کا فون آیا۔ بولے، کہاں ہو تم؟ میں نے کہا، یہیں کچن میں۔ وکرم نے کہا، شام کو بہت امپورٹنٹ کلائنٹ اور ان کی وائف آ رہے ہیں، کچھ اچھا بنا لینا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شام میری زندگی کا رخ بدلنے والی تھی۔ آپ سن رہے ہیں 92.7 بگ ایف ایم پہ کہانی یاد شہر کی، یادوں کا ایڈیٹ باکس وتھ نیلیش مشرا۔ وہ شام بہت اچھا کھانا بنایا تھا اپنے حساب سے۔ میں نے راجما، چھولے، کوفتے، رائتا، میں پہلی بار گلاب جامن بھی ٹرائی کیا تھا۔ وکرم کے کلائنٹ مسٹر سود انکل جی ٹائپ کے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ آئے تھے، دونوں انگلیاں چاٹتے رہے۔ سود صاحب بولے، بیٹا اتنا اچھا کھانا تو میری وائف کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ ان کی وائف ان کی اور پلٹی اور بولی، جھوٹ کیوں بولتے ہو، اتنا اچھا تو میں بھی نہیں بنا سکتی۔ سب ہنس پڑے۔ شادی کے بعد پہلی بار میں اتنا اچھا محسوس کر رہی تھی، پہلی بار سسرال میں بیٹھے بیٹھے یہ نہیں سوچا کہ اگر پاپا کے گھر میں ہوتی تو کیا ہوتا، جس کو دیکھو میری تعریف کر رہا تھا۔ ڈنر کے بعد میں سب کو کافی سرو کر ہی رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے ایسا کچھ کہا کہ میرے ہاتھ سے ٹرے جیسے گر ہی گئی۔ وکرم بولے، سود صاحب کو گانا نہیں سناؤ گی؟ میں نے وکرم کو ایک دم حیرت بھری خوشی سے دیکھا، جیسے دن بھر کے ایگزام کی پڑھائی کے بعد کسی بچے کو کرکٹ کھیلنے کی پرمیشن مل گئی ہو۔ لگ رہا تھا بڑے گرو سے میرے ہسبینڈ ایک مہمان کو اپنی بیوی کا ٹیلنٹ دکھانا چاہ رہے ہو۔ میں دوڑی دوڑی سٹور میں گئی، نوکروں سے کہا، نہیں، ہارمونیم میں خود لے جاؤں گا۔ ڈر بھی رہی تھی کہیں سر تو نہیں بھول گئی۔ جب تک واپس آئی تو محفل جم چکی تھی۔ صوفے پہ بیٹھے لوگ زمین پہ فلور کشنز پہ تھے۔ میں نے گانا شروع کیا اور پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ میری بیٹی تو اپنی ماں کا یہ نیا روپ دیکھ کے ایک دم دنگ رہ گئی تھی۔ پہلے کلاسیکل گیت سنایا اسی راگ باگیشوری میں، پھر دو غزلیں، ایک بھجن، اور آخر میں بالی ووڈ کی ڈیمانڈ ہو ہی گئی، نہ جاؤ سیاں چھڑا کے بھیاں۔ شام ہٹ تھی۔ سود صاحب اور ان کی وائف بہت خوش ہو کے گھر سے نکلے۔ جیسے ہی انہیں چھوڑ کے ہم گھر کے اندر آئے تو میں نے وکرم سے کہا، تھینک یو وکرم، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ تمہیں میرا گانا بھی پسند ہے۔ کیا میں سنگیت مہا ودیالے میں کلاسز پھر سے شروع کر سکتی ہوں؟ وکرم پلٹے اور بنا کسی بھاؤ کے بولے، میں نے گانا اس لیے گانے کو کہا تھا کیونکہ سود صاحب بہت امپورٹنٹ کلائنٹ ہیں اور مجھے پتا ہے کہ سنگیت ان کی کمزوری ہے۔ تم نے آج میرے بزنس میں میری مدد کی، اس کا شکریہ، لیکن اس بات کو آگے مت بڑھانا۔ آپ سن رہے ہیں 92.7 بگ ایف ایم پہ کہانی یاد شہر کی، یادوں کا ایڈیٹ باکس وتھ نیلیش مشرا۔ کتنی عجیب تھی وہ شام، ایک بھولی ہوئی امید نے انگڑائی بھی لی تھی اور کچھ ہی پلوں کے بعد تل ملا کے اپنے مایوس کمرے میں بند بھی کر دی گئی تھی۔ جیسے امید ایک ننھی سی چڑیا ہو جسے پہلے اڑنا سکھایا گیا ہو اور پھر دھاگے سے اس کی ٹانگ باندھ کے اس کو واپس کھینچ لیا گیا ہو۔ وکرم سونے کو چلے گئے، میں سٹور میں بتی جلا کے اگلے 3 گھنٹے अकेले बैठी रही। बाहर सड़कों पे धीरे धीरे ट्रैफिक कम हो गया, मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल पे पहुंच गए और मैं बिन मंजिल के मुसाफिर खिड़की से बाहर देखती रही। शायद मेरी यही नियति थी। बरसों से एक अंतहीन रेगिस्तान में चल रही थकी भटकी हुई मुसाफिर थी मैं, और आज की शाम वो मृग मरीचिका, वो मिराज जिसको पानी समझ के मैं उसकी ओर दौड़ी थी, लेकिन मुंह के बल गिर पड़ी थी। अगली सुबह मैं सोई सोई बुझी बुझी आंखों से विक्रम से मिली। विक्रम ने कहा, लगता है तुम अभी भी कल रात की बात लेके बैठी हो। मैंने कहा, नहीं, लेकिन कल रात बहुत सोचा और अब मैं समझ गई हूं कि मुझे करना क्या है। क्या मैं कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकती हूँ? आपके मेहमान घर पे आते ही रहते हैं, मुझे कुछ तो आना चाहिए ना, वही सब बनाते बनाते मैं खुद भी बोर हो गई हूँ। विक्रम ने कहा, गुड आइडिया, मेरे ऑफिस के पास ही है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। आधे घंटे के बाद विक्रम ने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और कहा, वो सामने है कुकिंग क्लास, पैसे हैं ना? मैंने सड़क पार की और एक रिक्शा पकड़ा। 20 मिनट बाद मैं काउंटर के सामने खड़ी थी। मैंने कहा, नई क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं? ये रही फीस। रिसेप्शनिस्ट के पीछे लिखा था एक बोर्ड पे, संगीत महाविद्यालय याद है। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। जिन्होंने जिंदगी में कभी झूठ न बोला हो, उनसे जब जिंदगी झूठ बुलवाती है तो सफेद झूठ भी सफेद सच नजर आने लगता है। अगले दिन से मैं एक दोहरी जिंदगी जीने लग गई। विक्रम रोज मुझे सड़क के किनारे उसी जगह उतार देते, मैं रोज सड़क पार करके फिर वैसे ही रिक्शा ले लेती और संगीत महाविद्यालय पहुंच जाती। मेरी जिंदगी में सुर वापस आ गए थे, मेरी जिंदगी में लय वापस आ गई थी। क्लास में हम सबको एक बहुत बड़े टीवी रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया जा रहा था। मैं फिर से स्टेज पे जाने के लिए बेसब्री से दिन गिन रही थी। मैं दिन भर खुश रहती थी, विक्रम से अच्छे से बातें करती थी, किचन में अक्सर अपने आप ही कुछ गुनगुनाने लगती थी, क्लासेस में वापस जाते समय रिक्शा में खाना खाने की किताबें पढ़ा करती थी और घर आके उसी में से रोज दिखाने के लिए कुछ बना दिया करती थी। क्या बुरा था इस दोहरी जिंदगी में? किसी का बुरा तो नहीं कर रही थी मैं। हाँ, मैं एक झूठ जी रही थी, लेकिन इसीलिए कि मैं खुद से सच्चा होना चाहती थी। एक दिन मेरा मोबाइल फोन कहीं खो गया था और मैं घर में उसे जगह जगह ढूंढ रही थी, तो मेरी बेटी पीछे से आई और उसने जोर से मुझे जकड़ लिया। बोली, मम्मी कैसी चल रही है म्यूजिक क्लासेस? मैंने कहा, क्या क्या बकवास कर रही है, कुकिंग सीखने से मुझे टाइम ही कहाँ है। बेटी ने कहा, मम्मा मेरी स्कूल की क्लासमेट आपकी भी क्लासमेट है। मैं घबरा सी गई, मैं कुछ कहती इससे पहले वो बोली, डोंट वरी, पापा को पता नहीं चलेगा। उस शाम को विक्रम घर आए तो कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे थे। बोले, कैसी है तुम्हारी क्लास, क्या सीखा आज? मैंने कहा, बहुत अच्छी है, आज कुछ नए शादत सीखे। चाय खत्म कर लेने के बाद विक्रम ने मुझे देखा और कहा, आज तुम अपना मोबाइल फोन गाड़ी में भूल गई थी। मुझे गांधी चौक जाके याद आया, मैं वापस आया और तुम्हारी कुकिंग क्लासेस गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम का कोई स्टूडेंट ही नहीं है यहाँ, किससे मिलने जाती हो रोज चोरी चोरी। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पे कहानी याद शहर की, यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। 12 साल की शादी के बाद मेरे पति ने मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाया था, किससे मिलने जाती हूँ मैं चोरी चोरी। कितना आसान होता है मर्दों के लिए ऐसी हालत में अपनी पत्नियों के चरित्र पे एक मिनट में सवाल खड़ा कर देना। क्या यही कमाया था मैंने इतने साल में, शादी के फेरों की पवित्र अग्नि में अपने सारे सपने स्वाहा करने के बाद? विक्रम खड़े हुए और बोले, क्या प्यार हो गया किसी से? मैंने कहा, हाँ पुराना प्यार था, शादी के पहले का, फिर से जाग गया। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि जैसे विक्रम मुझ पे हाथ उठाने वाले हैं। मैंने कहा, मैंने संगीत से दोबारा अपना रिश्ता बना लिया है, क्योंकि इस रिश्ते से मेरे सारे रिश्ते हैं, इसके बिना मैं अधूरी हूं। मैंने कहा, विक्रम बात सिर्फ ये नहीं है कि तुम मुझे हारमोनियम और तबला बजाने देते हो या नहीं, गाना सीखने देते हो या नहीं, बात यह है कि वो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हारी पत्नी के लिए जरूरी हैं, वो तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। घर में मेरा काम सिर्फ तुम्हें खाना देना और तुम्हारे मोजे लाना नहीं है। विक्रम ने चिल्ला के कहा, तुम अपनी बेटी को भी अपने जैसा बना रही हो, बंद करो ये नौटंकी, और ना सोच लो, इस घर में अगर रहना है तो जैसा मैं चाहूंगा वैसे करना होगा। अगले 5 दिन मैंने विक्रम से कोई बात नहीं की। शायद हम एक दूसरे के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। एक दिन शाम को हम दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खा रहे थे कि विक्रम ने टीवी की ओर देखा और हाथ करने वाला वहीं रोक दिया। एक बड़े से रियलिटी शो में मैं टीवी पे थी, अचंभे में रुक गए। सच कहूं तो मैं बहुत अच्छा गा रही थी। गाना खत्म हुआ, विक्रम ने मुझे इतनी गुस्से से भरी आंखों से देखा और प्लेट को दूर गुस्से में सरका दिया। टीवी पे तालियां बजने लगी। विक्रम पलटे और ऐसे जैसे उन्होंने मुझे किसी गैर मर्द के गले में बाहें डाले हुए देख लिया हो, कहा, ये क्या किया तुमने? विक्रम उठे और अपने कमरे की ओर जाने को हुए। मैंने कहा, विक्रम मुझे कुछ कहना है, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, तुम अपना फैसला कर लो कि तुम्हें पत्नी चाहिए या नौकरानी। यह फैसला कर लो कि तुम्हें यहां रहना है या नहीं, क्योंकि आधा घर मेरा भी है। मैं नहीं, तुम सोच लो विक्रम कि तुम क्या करना चाहते हो। विक्रम वहीं खड़े रह गए। मैं धीरे धीरे स्टोर में गई और मेज के पास खड़ी हो गई, कुछ पल सामने देखती रही और फिर 8 कदम चल के अपने 2 दोस्तों के पास पहुंच गई, हारमोनियम और तबला। अब ये धूल भरा घर, ये स्टोर का कैदखाना छोड़ने का वक्त आ गया था। इतनी सी थी ये कहानी, तू दूर ना जा कभी, तू रहना रूबरू, मुझको दिला जिंदगी तेरे जैसी हूबहू। आप भी रहते ना मेरी तरह याद शहर में, भेजिए मुझे अपनी कहानियां। टाइप कीजिए बिग स्पेस अपनी कहानी की समरी, अपना नाम, और भेज दीजिए 55454 पे। फेसबुक पे ऐड कीजिए पेज यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और ट्विटर पे नीलेश मिश्रा NEELESH। सुनते रहिए 92.7 बिग FM।